قال حدثنا حناد قال اخبرنا ابو معاويه عن داود بن ابي هند عن عروه عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن سعد بن هشام عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت بيبي فرمائي كان لنا قرام ستر اومم د پار یو پردن رئی غنتی د وڑای نارنگون را رنگونو پکی یو پردن پورت جوڑکڑی و آفیه تماسیلن او پاوی کی شکننو د حیواناتو د جاندار علا بابی او دا زما په دروازه باندې وا بی بی فرمای نګور په کور کې تصاویر صحیح دي په کور کې تصاویر صحیح دي کپر دی کار صحیح فرآه رسول الله صلی الله علیه وسلم لو قتل و رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال فرمایلی ان زعیه داد تصویرونو پرد لریکا فینه یذکرنی الدنیا دا همت دنیا را یادوی داد جاندار تصویرونا دا خیرت ریو دنیا را یادای قالت وکانا لنا سملو قطیفتن اصل کی وئی سمل وئی جامی زڑی تا زڑا جاما او قطیفہ او سادر تا وئی چراغی دا پار پلیس کیوی وکان لنا سملو قطیفتن مونگ دا پارا یو زور سادرو عالمها حریرن او داغی بازی نخی دری خمونوی دمرا معمولی غن دری خمو کننا نلبسوها منبدا اچولو اغسطو بمو قالا ویسا هذا حدیث حسن وبه قال حدثنا حماد قال اخبرنا عبد بن شام بن عروان بن عائشه رضي الله عنها قال بي فرمائي كان في سادت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالغ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تكيا بالغ تدوار جهان سردار بالغ او تكيا سوا التي عايز ترجع عليها چې پاره به تکیا والا من ادمین دا سربنن او حشو الیف او د مالی شو په دنه کې د پک جوړو پټی وی د کجورو پټی وی پکې داوی پستکی هته به راويست اوه نرم را نرم کلو بالخ بیت جوڑ کو دی خانی او دغم رو دنگری دنیا کی دتونو پیغمبرانو سردار او خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سجون تیر کڑے بالخ د سرمنیو دمالو چپ زیپ کی دک جر پوست کی او پٹی پرتیوی هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن ابي اسحاق عن ابي ميسر عن عائشه رضي الله تعالى عنها انهم ذبحوا شاة دي ذبح كړو یو ګړو نبی علیہ السلام کور تراوی ما بقیه من آسمر باقیش تاسو دخماوی دیدا پا غریبانانو تقسیم کئی سمر باقیش قالت ما بقي منها الا كتفها وی باقی پاتے ندے مگر یولی چپا دے دا قال بقی کلها غیر کتفها وی طول باقی شو یولی چیلا باقی ندا دکستا پکور کس خاکی گی پیشو زناور انسانان پڑیشی دا اللہ خزانو لچی اوشی ورسی او خیرات شی ناغ سنبال و محفوظ شی. هذا حديث صحيح وابو ميسرا والحمداني اسم عمرو بن شرحبيل وبه قال حدثنا هارون بن اسحاق الحمداني وقال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن نبينا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن كنا آل محمد بیشکم آل دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نم کسو شہرم وخب متیرولو یومی آشما نستوقد نارم منبعور نبلولو اے او خلق اے بلی چی سپخی اور اٹھائی بخی نو دا پخول سونا ان هو الا الماء والتمر نبوی مگر ببوی او کجوری بوی آنند مونگ بے انتحانا شکر ایو اول مشیخ وخیگی نچس شیو خروپ آئے کم ناشکری کو پورا پورا میاش اللہ رحبیب پتولو کورنو کے اور بن بلے دو زکر اٹھائیو نچ پخکنے واسد پخولو نچ پخکنے و بس یو ددری کجوری بویو بویو اور پس یوشکلی آغا حدیث صحیحن. وبه قال حدثنا هناد قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبينا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفات كرشه نبي صلى الله عليه وسلم وعندنا شطر من شعير او مون سراو سیسا شتر سیسے توئی مون سراو سشید اور بشنا پاکن لامنو مون خراب کل داغین ماشاءاللہ وغشد اللہ قفشوا ثم قلت بیاماوی للجاریتی ونزتا کیلی دا پی مانکا فطالت وغی پیمانکو فلم یلبسن وفتیرن کن فنیچ فناشو ایدن توی پیمانمو کو برکت تی ختم شو. جو کسم روایات راغلی تاسو سوچ کوئی ورتا یو حدیث کی راغلی دی و اخفل توان پیمانکی برکت بدر لپکی واچو لشیم او دلته وی چې مونږ په معنا کو نو ختم شو نو له ما د کلی یو ورځ کړه ورې یو شیخ دې په معنا کېږي دا وقفه کې برکت دای مال یې یو شوا کجوري غنم جوار او بشراکا نو دا په معنا کول په وحدا غستو کې مطلوب دي اځ کله پور کې خورینو به تعلمه دا خو بخل راست دی دغه کی د دې کې دواړو حدیثو باندې پوښوي کړه چې یو شی اړین نو په معنی کړه که تبا تبو څنګه لا ابو اجرا سیر پدې دی نو د سیر وسنګ پته لري دا من غنم پدې دی او من جوار پدې دی چې په معنی کې نو دا غیر پیسو پته ولګي حکور کې بیا حساب او ما دیو جن دا په تاسو لمه یو مسله شو کور کې وړي دی یا نو د فراق سيزونه دی د زنانه دې پیمانه کینا او دې وردا ګوري چې لب پاتې شو بسم الله سره دې راخلي ا بسم الله سره خو صاحب زنانه د خاور د لاس دې شوې هغه دې او مشر وی چې مونږ لیاد دي چې زنانه په زمو جرات دې لزا جابې صفارو دې به مصلو ورو له دوره کاته دخل به وکړي فقاق بزنانو پور کی میچنی و چولیا و پزدی کروی و میچن بی اڑولا تو لرس کی بخیر و برکتو اوس ټول په غب شپ په بسیاتو بي بتونو دیو بل په خوخو خړو په کورونو کې چې او روټي او دا پخېږي نو باغې چاله د عبادت توفیق بیا ملاوي دي. هذا حديث صحيح شطر یعنی شیم من شهید سشیو دور بشنا وبی قال حدثنا عبداللہ ابن عبدالرحمن قال احبرنی روح ابن اسلم ابو حاتم البصری قال احبرنا حماد ابن سلم قال احبرنا ثابت نانس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائنی لقد خفت فی اللہ وی بی شکا یول شمز داللہ دن بارکی حلم تنکیان را کری دی عذاب نیرا کری دی دقتلول یری را کری وما یخاف احد وما يخاف احد او زما غنتی بل سوک یرو لشن وما يخاف احد ولقد زید فی اللہ او بیشک تکلیف را رسول شوی ما تد اللہ دین در رسول وارکی وما یوز احد او دا سی تکلیف بل چاہتن در رسول شوی ولقد تت علی ثلاثون من بین یوم و لیلت بیشک راغلی دی پا ما دیرش درد و دشکونا و مالی ولی بلال انتعام او نوزمان و دی بلال دفرتعام یا کلو چو دی خریا غیل رازو کبد خاوند جگر اللہ شیون مگر معمولی انتی شیب و یواریه بطو بلال چی پتولو با غیل رت رخ دی بلال لنی اللانو او لوغه ته شهوه ز طرف ته لاندې هيو. هاذا حدیث حسن حسین معنا دې حدیث سوا وی نبی دې سلام او توهار ابن مکه تا تخدید کیو د مکینا ور سره بلال رضی الله عنه دا د مدینه هجرت نو ځکه پدې کې خو بلال رضی الله عنه مرګره نو پدې کې خو ابو بکر رضی الله عنه مرګره ویدا توایست دا اللہ حدیث تختیل لیو بیتی ها پریشان شو دمکی والو دبیزتو او دوالو تقول حضرت بلال رضی اللہ عنو ورسرو زید ابن حارس رضی اللہ عنو ورسرو چیر دا دمکی دا توایست دا کافران دی تزیور کی او د دې مکی والو نه بچی ناغم شران ظالمانو په ماشومان مسلط کړي وی پکانو یو نه د غزالار حبیب پسې خوایف ماشومان شول ا په کارو وشتو او د دې کډ دونې وې د ویلې راوړل کی وته او نبی رسول سلام تخدیدن کې د ماکین او سر بلال رضی الله عنه انما کان ما بلال من الثواب بلال رضی الله عنه سره دور ثواب ما يحملو تحت يده چې د تر دلان دي پورته کړ تر دلان دي درو شه نشي پورته کړي په یو ډول نه دیمګړې شو ټوکړه ټوکړه کوي دا چې وخت زمون دینی مشران تیر کړي وبه قال حدثنا حناد قال اخبرنا يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق قال حدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرزي قال حدثني من سمع علي بن ابي طالب وهي حديث بيان کړه ما تا غشا شهيد علي بن ابي طالب رضي الله عنه نو رجري يقول جدي حرست في يوم شات زوته هم په اورز د جمی کې سخت یخنی و په یخنی کې سړیو کې کیږي مبه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا وکد حست احابا اورا غستی می وسرمن معتونن احاب معتون دې تر چې دا غینا غوي خطو دړيږي او هغه پرنګ کې بدبویدار شي ځکه دا سرمن چې رنگ کې او کله بدبویدار شي نو ويخته دی دړيږي فجوابتو واستهو ما دا غي سرمن منصور کړو فاد خلته فی عنقی او دامی پا دی خپل سچکی وردن نکڑی و آنوری جامی نوی نوری دا سردی نا دا بچاو اسباب گن ایس ها سرمنی دان خطاو موی دیتلو وشددتو وستوی او ما مضبوط کڑی و هم منزما فهزمتو ندامی مضبوط کڑی و بخوش النخلی پا آغا پانو دکجورو پا پانو بدا تڑلیوا و اینی لشدید الجوعی او بی اوز یکینا سخت لگی والو ولو کان فی بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعامل کد اللہ دا حبیب پکور کی توام میں لطعیم تو منو ما باغین توام خڑلے میں فخرشتو نزو و تفقل کبیسو شیعہ سمی لٹو چیدلو گی نمبرم ساڑلے فمررتو بیہودی زبیو یہودی تیر شو فی مال ایغا پخفل مال کیو لہو وہو اسکی بی بکرت لہو آغا باغو بکولو بی بکرت لہو بکر ستو ویدائی لرگی مستدیر گول او باغی بانی دیو برو باسی وہو یسکی بی بکرتن دامو چور تارتو ڈیگ لئیو وہو یسکی بی بکرتن حدیث وار غران ده دغه ولرش فطلعت عليه من سلمت في الحائط نزور سرغن شون پدوانی من سلمت اي داس يو کلاوزيو في الحائط تباح کی يغ شو قتل دی پټ وګرا یو کس دې ځان نه سرمن تھا وکړي هغه دې کجورو په پاو تړل فقال مالك يا اعرابي وباند شي سکه هل لك في دلو بتمرتين ضرورت نشته دې یو بوک په یو کجور رواسي د مدینه برکت کویا دا څنګه اوسه کویا دې چې ما شوم ته بوکي راځي اب درنی بوکی یو بوکا پیو کجورنو باسی فکلتو نام ماویاو فختن الباقشا و دروازه کلاو احتاد کلسی دردن نشم فختن دروازه کلاو کفدخلتو نوردن نشم فاتانی دلوهو مال بوکر آکا فکل ما نزاتو دلوان کلسی و یو بوکر ویستاتانی تمرتن یو کجور پیرا حتا انطلقت قصدي تر دې چې دا موټه مډب شو د کجورو نه ارسلته دلوهو بعد هغه خبرې او قل سو حسبي بس مال د غړې دی فاکل تو ها بس هغه یو موټه کجوره په اوپر ثم جرات من الماء بيان ور پښو ګټلې دونا بشرت نو بدوش کله ثم جيت المسجد او بیا عالم مسجد نبوی تا فوجدت رسول الله صلی الله علیه وسلم فيه الله حبیب می فدی کومندو هاذا حدیث حسن صحیح و به قال حدثنا ابو حفص عمر بن علی قال اخبرنا محمد بن جعفر قال ورنا شوبت ونباسل جريري رحمهم الله قال سمعت ابا عثمان النهدي رحمه الله يحدث عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه وصحابهم جوع ويديت صحابه تلو رسيدني وا ذيشنو فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرتن تمرتن فشفا ورس كيو تيو كجور وركول او پيو كجور ده عبادت کولو پاوي خوب کولو هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا حماد قال اخبرنا عبد بن هشام بن عروه نبي الوهب بن كيسان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن 300 مدرس وكسانو نحمل زادنا مغزان سرد سفر تو خراغ سوا على رقابنا زمون فسطنو ففلی زادنا نزمونگا غطوخ ختم شو حتی کان یکون للرجل مننا تردیچی ود پارداریو شڑی زمون هر ورزیو یو کجورب ملاوی دا اپنا خرکی او یو یو کجورب ملاوی دا فقیل له یا با عبداللہ یا با عبداللہ و این کانت تفاو تمرت من الرجل یو کجورب دیو شڑی سکارو کی یو کجورب سفای دنر کول بخاری شریف کی راغنی ما تغنین کم تمرا قال لقد وجدنا فقدها وی بیشکم مندلو نشواری دیو کجوری بیاغیوی قسم خفو حین فقدنا کلچ فدا یو کجورب نشکا فاتین البحر راغلیو بم سمندر تفیدانا مبیخوتن ناسا پی ممیو میو کتو قد قذفه البحرو چیغ سمندر راغرزو لیو فاکلنا منو ثمانیت آشر یومن نمونتی تلس رضی خوراکو کما احببنا اغشی ممخو خولو سعود اللہ حبیبی خرید آئے و رزق دے چلا دن درکنے او قدر سروینو مالم راکے نوالے ورکو دا اللہ حبیبم تیو خوڑو آغا حدیث حسن صحیح بستے اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأولياءك المقربون ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأولياءك المقربون